sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 kwietnia, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjczycy żegnają księcia Filipa, mąż Elżbiety II odszedł w wieku 99 lat. Egzaminy maturalne odbędą się zgodnie z planem, mówił prezydent po zakończeniu rady gabinetowej. Lekarze apelują do ozdrowieńców, by pamiętali o ćwiczeniach, które pomogą im szybciej wrócić do formy po zakażeniu COVID-19. Książę Edynburga był jednym z symboli brytyjskiej korony, której wiernie służył przez tak wiele lat. Z ogromnym smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci księcia Filipa, napisał prezydent Andrzej Duda w depeszy kondolencyjnej skierowanej do brytyjskiej królowej Elżbiety II. Książę Filip odszedł w wieku 99 lat. Jak żegnają go Brytyjczycy? O tym z Londynu Adam Dąbrowski. Wczesnym popołudniem pośród kleszy aparatów fotograficznych na płocie Buckingham Palace pojawia się oficjalne oświadczenie. Wkrótce zniknie, bo dwór nie chce, aby w czasie pandemii przed posiadłościami królewskimi zbierały się tłumy, łamiąc regulacje. Flaga nad pałacem opuszczona do połowy masztu. Pożegnanie premiera Johnsona i pierwszej minister Szkocji Nicola Sturgeon. To tu chodził do szkoły, lubił posiadłość Balmoral. Wiele łączyło go z Uniwersytetem w Edynburgu, ale przede wszystkim jego program stypendialny zmienił życie, dał nadzieję niezliczonym młodym ludziom. Nawet trener londyńskiego Tottenhamu przerywa na moment konferencję prasową. Czuję głęboki szacunek dla rodziny królewskiej. Przekazuję szczere kondolencje. Myślę, że nie tylko jego kraj teraz to czuje. A w kraju teraz żałoba. Za wcześnie na szczegóły dotyczące pogrzebu, ale nieoficjalnie wiemy, że będzie prawdopodobnie kameralny. Trwa pandemia. A poza tym książę Filip nigdy nie lubił pompy i ceremoniału. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dodajmy, że na portalu polskieradio24.pl dostępny jest serwis specjalny o monarchii brytyjskiej. Prezydent Andrzej Duda poinformował po posiedzeniu Rady Gabinetowej m.in., że wszystko na to wskazuje, że egzaminy maturalne rozpoczną się zgodnie z planem 4 maja i będą przeprowadzone wyłącznie w formie pisemnej. Tymczasem trzecia fala pandemii koronawirusa nieznacznie słabnie. Ostatniej doby zarejestrowano w Polsce blisko 28,5 tysiąca nowych zakażeń. Zmarło 768 osób. Więcej o aktualnej sytuacji epidemicznej Barbara Góra. W szpitalach jest hospitalizowanych ponad 34,5 tysiąca pacjentów chorych na COVID-19. Wolnych pozostaje ponad 10 tysięcy łóżek covidowych, ale w niektórych regionach sytuacja jest bardzo trudna, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w kancelarii premiera. Szczególnie w wybranych regionach mamy bardzo duże napięcie, jeśli chodzi o obłożenie infrastruktury łóżkowej i w tych sytuacjach konieczne jest relokowanie pacjentów. Minister zdrowia podkreślił, że najtrudniejsza sytuacja jest na Śląsku i na Podkarpaciu. Na szczęście inne regiony, inne województwa pomagają, na przykład województwu śląskiemu czy województwu podkarpackiemu. Do respiratorów jest podłączonych prawie 3400 pacjentów. Od paru dni tych urządzeń zaczęło brakować w Małopolsce. W całym kraju pozostaje około 1000 wolnych respiratorów. Barbara Góra, Polskie Radio. Teraz ważna informacja dla tych, którzy mają już za sobą zakażenie koronawirusem. W powrocie do zdrowia po przebyciu COVID-19 istotne są systematyczne ćwiczenia oddechowe, podkreślają eksperci. Krzysztof Czarnobielski, dyrektor do spraw medycznych szpitala MSWiA w Krakowie, wyjaśnia, że dochodzenie do pierwotnej formy może potrwać nawet 3 miesiące. W tym czasie ważna jest samokontrola. Niektórzy mogą się zaopatrzyć w taki sprzęt. Są w sklepach medycznych specjalne urządzenia, tak zwane, takie kulki, które jak dmuchamy do tego urządzenia, no to te kulki muszą być utrzymane na takim jednakowym poziomie. To jakby ułatwia wizualnie koordynację oddychania. Można też dmuchać w kartkę. Są różne metody. Nieraz my pouczamy pacjentów, jak mają to robić. Przed świętami minister zdrowia poinformował o utworzeniu specjalnego szerokiego programu rehabilitacji. Niebawem mamy poznać wszystkie szczegóły. Jutro 11. rocznica katastrofy smoleńskiej. W przededniu obchodów portal Polskiego Radia przygotował specjalny serwis, który składa się z dwóch części. Pierwsza, czyli raport, ma charakter informacyjny i zbiera najświeższe doniesienia i komentarze związane z obchodami rocznicy katastrofy smoleńskiej. Druga część jest poświęcona 96 ofiarom katastrofy sprzed 11 lat.

cause it's good night. Better work hard, I've seen the price. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Folks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours just. Yeah, wait, bye-bye. Bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take one out, do your time. Cheeseburger. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has led to attention. Lunar landing of the Vintage Convention. Italian mobster shoots a lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. My cowboys do TV land. You know what? And sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting? Your friend, your sweat. But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear. Call the mobs, a fire at Engels. Came to the jacket at the 7-Eleven. Mobs was thick, but he has sense. Engels, Lenin, the necessary events. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game. But they was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates, a Milhouse Nixon. Both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tin Tin. Who's more famous than the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up Budgie. Ten piękny piątkowy dzień. Witają Państwa za konsoletą Zofia Kruszewska, wydaje Magda Trzaska. Przy mikrofonie moja skromna osoba, czyli Jędrek Kodymowski. Rozpoczęło się nasze spotkanie dzisiejsze grupą Clash The Magnificent Seven. A już przechodząc do naszych rodzimych wykonawców, którzy przygotowali się do szturmowania rynku angloamerykańskiego ze względu na opanowanie języka perfektnie, Bokai Violent Mountain Tops. Thank you. Serdecznie dziękuję za wszystkie pozdrowienia i wszystkich tych, którzy są stałymi słuchaczami audycji w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Mnie to serdecznie naprawdę bardzo cieszy i też wszystkich serdecznie pozdrawiam. Piszcie Państwo do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl ze wszystkimi propozycjami muzycznymi, ale też ze wszystkimi nawet czasami zwariowanymi tematami, które chcielibyście, żebym poruszył na antenie pod ten adres lub na wszystkie inne komunikatory portali społecznościowych, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. A teraz posłuchajmy kogoś, kto w zasadzie bardzo związany jest ze sceną i w ogóle z występami w Polsce. Niejednokrotnie występował człowiek legenda, który w pewnym sensie można by rzec, stał się ojcem wszystkich alternatywnych stylów, które powstały po rewolucji punk-rockowej przełomu 70. i 80. lat. Wielki Iggy Pop, który zaczynał jeszcze w latach 60. Dziś posłuchamy 5'1". Life could be Swedish magazines. I wish. Iggy Pop, czyli człowiek, który funkcjonował w całym, samym środku tego wielkiego szaleństwa i który jednak potrafił okiełznać z perspektywy czasu. Jest to wyczyn na miarę zdobycia Monteverestu bez butów w zimie i to bez wspomagania aparatu tlenowego. Przenosząc się, tak jak zresztą Iggy zapowiedział, że tuż po zniesieniu wszelkich tych obostrzeń związanych z epidemią pojawi się w Polsce i będzie można go zobaczyć na żywo. Przechodzimy do zespołu, który funkcjonuje na naszym rynku, zresztą z dużym powodzeniem. Muzyka jest ambitna, wymagająca dużo poświęcenia ze strony i muzyków, i słuchaczy. Bardzo się zresztą po pewnym czasie tego dobrze słucha dla tych, którzy są melomanami, Bas, Astral i Juno. So afraid of me, such a shame to me. Kiedy oglądamy zmagania różnych wykonawców z taką tendencją dziennikarzy, redaktorów muzycznych, którzy narzucają im pewne szufladki, a oni akurat wymykają się tym takim zamknięciu w jakiejś klamrze małej, stosują raczej zasadę wykorzystywania wszelkiego rodzaju estetyki, która im odpowiada w ich twórczości. I takim właśnie twórcą jest Josh ze swoim Queens of the Stone Age i Make It With You. Yeah. jako że sam pochodzę z dalekiej północy, w zasadzie z miejsca, gdzie już się kończy ląd, a zaczyna woda, chciałbym zaproponować w kąciku z naszą przygodą z lat 60., przełomu 60. i 70., to co się działo na scenie polskiej. Krzysztof Klęczon, postać niepotrzebująca większej rekomendacji i jego jeden z większych przebojów z tamtych lat, grany z czerwonymi gitarami, Kwiaty we włosach. Potarga wiatr, po co wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już, przejdziesz świat, przeszli z kwiaty we włosach. Potarga wiatr, dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. Więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach, potarga wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad, bo dzisiaj ty, bo dzisiaj drogi dwie, szczęścia dwa, więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie, bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach, potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad, bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęścia dwa, i szczęścia dwa. Tak by się czasami chciało powiedzieć, że ci, co rzeczywiście opanowali instrument w sposób wystarczający, nigdy specjalnie na ten temat się nie wypowiadają, nie chwalą się, nie stwarzają anturażu, nie mają autoprezentacji specjalnie wypracowanej na jakichś zajęciach, na których można się dowiedzieć, jak pokazać się lepiej niż jest w ogóle. Tutaj akurat nie mieliśmy w ogóle takiego, ani w najmniejszym procencie takiego zachowania ze strony Krzysztofa Klęczona. Zawsze był autentyczny, szybko żył i szczęściem zostawił coś, co można dzisiaj posłuchać. A my już powracamy do naszych czasów, choć niedokładnie do naszego roku. Beastie Boys, który w gruncie rzeczy można też powiedzieć śmiało, jest odporny na czas, właściwie czas się ich nie ima. Non-stop disco, Power Pack i Beastie Boys. Watch how it's done, boy, it looks easy. Non-stop going off, kingpin, microphone the blast of bite. Now this is the way we run it down. We're getting high on the funky sound. This is the way we get it on. B-boys in the house to the break of dawn. See, I mix my style up like a cement mixer. Spook the picture like a rhyme elixir. Yo, yo, sound man, big mics, mic louder. Don't make me sound cheap like a box of douche powder. Massive, relax, champagne, no pito. Come on, commando, no, no bandito. Shoot a beat shell. Me and Gord in the chateau, we got it going on. Quincy's in the hot tub like a 73. Looking over his shoulder and he's looking at me. I'm all white in the face, towel on my waist. What's up with that watch inside the glass case? I gotta make a move, see out the place. Undetected, not leaving a trace. Party's done, microphone's wrecked. Wine's been drunk and heads been checked. I see one last refitter all in my play. And you clock and we rock. Never faking, no mistake. And we be making hip hop. Come on everybody, get down. Yeah, yeah. There's a spot check, keep the deck countdown. Cause I'ma break it down for you how we run the town. Pound for pound, keep the bass lines round. See you watching, clocking, tracking my sound. But from a big glad I grew up in hip hop. Still got mad love for a record called Bebop. And man, I lost it all my long fan. Shout out to the African band. And to the S, to the P, the double O, and Y. And they inspire. Sit down to write and the pen brings fire. Construct the rhyme with specific intent. Flow up from the brain cells right to the pen. Then end up with the book down. Here I pull the mic. Words blow my soul cold. Turn water to ice. Go through the fire. Saturate the tape. You put me in a mix. Slice it up with the plate. And then they press it on wax. Sell it in the store. The DJ spin them. Kick it out on the dance floor. Coming through the speaker to shake your ear. Drum brain cells get lit. Then you hear what the flow. Let rock. Get it on. Until the break of dawn, a Mike D. Get it on, we gonna rock the house until the break of dawn, an MCA. Get it on, we gonna rock the house until the break of dawn. BT boys in the house, don't stop. I tak jak Beastie Boys nie potrzebują rekomendacji, sami stali się popularni w zasadzie w oparciu tylko o to, że tworzyli coś adekwatnego, odpowiadającego na zapotrzebowanie w danym momencie. I tak samo jest też z właściwie odwrotnością temperamentu północnego, czyli skandynawskiego. W przypadku Viagra Boys akurat ten temperament jest bardzo duży. Zresztą sama nazwa wskazuje to wyraźnie. Dziś posłuchajmy utworu Slow Learner. You don't need a